Շապինանդ։ Այդ կրակոցի հաջորդ օրը սերոպ աղբյուրն ինձ մի կոտրած հրացանի կոտ տվեց, որ տանեմ նորոգելու։ Վարպետ Շապինին գտաս, ասաց ու ձեռքով ցույց տվեց իմ գնալիք տեղը, տալվորիկի ուղությամբ։ Էհ, ասացի ինքս ինձ, եթե խլաթից հասել է մինչև գելի, ուրեմն կարող եմ նաև տալվորիկ գնալ։ Մարդ ինչքան շատ աշխարհ տեսնի, այնքան լավ։ Ու բռնեցի տալվորիկի ճամփան։ Անցա Ղարիբշան, Մխիթար և տեղ թաղերը և սկսեցի անդոկով բարձրանալ։ Խտանակածը շուռ էի գալիս, երբ մեկը իմ թիկունքից գոռաց, նայեցի տեսնեմ մի ջրտուկ վար է։ «Դեպի ուր»։ «Տալվորիկ կերթամ», ասացի։ «Այ ծուր», ասաց։ «Քո գնալիք տեղը Տաղվրիկն է և ոչ թե Տալվորիկ»։ Հասկացա, որ սխալ եմ եկել և ետ դառնալով քայլերս ուղեցի դեպի Տաղվրնիկ։ Երանի նրանց, որոնք շուտ են ուղում իրենց սխալ ճամփան։ Տաղվրնիկը գելու թաղերից մեկն էր։ Այն տունը, որ պետք է գնայի, թառած էր մի բարձրիկ ժայռի։ Հաստ պատերով տուն էր, ճակատով դեպի հարավ։ Շեմքի մոտ նստած էր մի տղամարդ, մի ձեռքը նեցուկ առած գլխին, մյուսով ծխամորճը պահած։ Ոտքերը խոշոր էին, մեծ տրեխներով։ Կորացած մեջքը և զորավոր թիկունքը հսկայի երևույթ էին տալիս նրան։ Կարծեցի, թե իմ ոտնաձայնից ուշքի կգա, բայց տեղից չշարժվեց։ Երևի քնած էր։ Համարձակ մոտեցա շեմքին։ Դուռը մի փեղկանի էր, ընկույզի երեք հաստ տախտակների շինված։ Հրեցի և ներս մտա։ Փողանը մութ էր, ամբողջ երկայնքով վառելափայտ էր դարսված, մեծ-մեծ կոճղեր և չորացած ծառեր։ Թեքվեցի դեպի ձախ և մտա տան գլխավոր մասը, ուր թվեքն էր, օջախը։ Ամբարը և մառանը մնացին աջ թևի վրա։ Թվեքը պատի մեջ էր, կիսաղեղի ձևով և բուխարիկով միացած երթիկին։ Սալաքարը դեռ տաք էր, երևի կրակը նոր էր հանգել։ Կողքին գաթաներով լի մի տաշտակ կար, ընկուզենու կանաչ տերևներով ծածկված։ Քանի որ սասունցու տուն է մտել և նոր թխացած կա, եկ դրանից մեկ ուտեմ։ Իմ ասելն ու տաշտակից մի գաթա վերցնելը մեկ եղավ։ Բայց հանկարծ վարանեցի։ Չլինի թե սխալ տուն է մտել։ Արագ նետվեցի դեպի փողանը, որ դուրս գամ։ Դիպա մի սյունի և մի բան վայր ընկավ։ Ճրակն էր։ Ինչ արած, որ անծանոթ տանը մի գաթա եմ կերել կամ մի կողե ճրակ եմ շորտվել մութի մեջ։ Սասունցու տունը միշտ բաց է, իսկ սիրտը այնքան ճրակներ ունի, որ կարող է ամբողջ աշխարհը լուսավորել։ Ձեռքս տարա դեպի սողնակը, որ դուռը բանամ։ Մի խուլ թխկոց դիպավ ականջիս։ Պատի մեջ բացվեց մի դուռ, որ ինձ տարավ դեպի մի ընդարձակ աչք։ Ախորն էր, գլուխը սկամած ներս մտցրի։ Մի մարդ ախորի վերին անկյունում նստած ինչ-որ բան էր շինում։ Գոմը մութ էր և ես նրան տեսնում էի կիսաստվերի միջով։ Ինձ օգնում էր արևի շողքը, որ թեկությամբ իջել էր նեղլիկ շպակից։ Հատակը սալած էր անտաշքարերով։ Թացությունից այդ սալաքարերը տեղ-տեղ փայլում էին, մանավանդ մսուրի մոտ, ուր մի մարդ էր նստած արևի շողքը ճակատին։ «Էստեղ ով կա հրացանի կոչինող», հարցրի ես, մսուրի կողմից զգուշությամբ մի քանի քայլ առաջանալով։ «Բեր, վարպետ Շապինը կշինի», ձայն տվեց գոմի գիսաստվերում զբաղված մարդը առանց գլուխը բարձրացնելու։ Անծանոթ արհեստավորը բանում էր տակը փռած մի թաղիքի վրա։ Ձեռքին եղածը մի հին փակաղակ էր, որ նա նորոգելով աշխատում էր տեղը գցել։ Թիկնեղ տղամարդ էր, ճակատը լայն, փոքրինչ կլոր դեմքով, բեղը շեկ և սրածայր ոլորած։ Գլխի սև մազերի միջից սպիտակին էր տալիս մի լուսնաձև ճաղատ։ Կողքին մի սնդուկ կար փոքրիկ գավո վրան, իսկ մեջքի ետևը թամբաձև մի կոճ, որ հյուսնի գործասեղան էր հիշեցնում։ Վարպետ Շապինը զարահի սրցի էր, տակավին պատանի փախել էր իր ծննդավայրից և երկար թափառումներից հետո եկել էր Սասուն։ Լսել էի, որ նա հյուսնի որդի էր և Սասունում գլխավորապես իր հոր արհեստներ բանեցնում։ Միաժամանակ հրացանի կոչինող էր և հրազենի կոտրած մասերը վարպետորեն նորոգող։ Ու այժմ աչքով տեսնում էի նրա ձեռքի գործը։ «Փաշեն տվեց», ասացի ես և հրացանի խզակոթը տոպրակից հանելով մեկնեցի նրան։ «Փաշեն ով է»։ «Նեմրութի սերոպը», Բոլորը փաշա են դարձել, չլինի թե դու ելես ուզում փաշա դառնալ, ասաց նա փակաղակը ձեռքին հարցական նայելով ինձ։ Ոչ, ես մի հասարակ ընտանիքի զավակ եմ։ Արհեստ ունես? Սոլկար եմ, ասացի։ Լավ արհեստ է և կյանքում շատ պետք կգա, իսկ կարդալ գիտես? Գիտեմ, ասացի։ Շունն ու կատուն կարդացել ես? Այո։ Իմ ոտնամանը ծածկվել է, կարող ես կարել, հարցրեց նա։ Կարող եմ, բայց ձեռքիս գործիք չունեմ։ Ես ունեմ, տղաս, դու նստիր քովս և իմ կոշիկը նորոքիր, մինչև ես քո փաշայի հրացանի կոթը շինեմ, ասաց և կոշիկը ոտքից հանեց։ Մեջը ավազ էր, թափ տվեց և հանձնեց ինձ։ Ես հասկացա, որ նա ավելի շուտ ինձ փորձելու համար այդ առաջարկը արեց, քան թե լրջորեն ուզում էր, որ ես իր ոտնամանը կարեմ։ Զինվորական մի մեծ պայուսակուն էր մոտը։ Գործիքները հանեց, և ես իր կողքին նստելով սկսեցի նորոգել իր ոտնամանը։ Մենք աշխատում էինք միասին։ Վարպետ Շապինը փակաղակը տեղ ներգծել և զբաղված էր սերով աղբյուրի հրացանի կոթը շինելով, իսկ ես եռանդով նորոգում էի նրա ոտնամանը։ Լուր էինք աշխատում և կարծես իրար հետ մրցելով։ Երբ վերջացրի, նա կոշիկը հագավ և ձեռքը ուսից դնելով ասաց. «Աֆերին, տղաս, լավ կար ունես, իմ ձախ ոտքը ավազներից ազատեցիր. Այ, ես եկել եմ տարոն և հրացանի կոտ ու փակաղակ եմ շինում, երբ է մնել դուր ու լուսամուտ. Դատավորի գործել եմ անում, յուղացիների ներքին վեճերը մաքրելով. Ինչ հարած, պետք է, և որտեղ եմ նստած, ախորում. Չատոյի գոմն է, վերջերս մի անբուժելի ոսկրացավ է բռնել ինձ, տիրամոր քամի են ասում. Ամեն օր ձեռնափայլը ձեռքիս իջնում եմ ձորը պարկում արևից տաքացած ավազի մեջ, որ ցավերը սմեղմանան. Մի քիչ էլ սա է օգնում»։ Նա թեքվեց սնդուկի վրա և գավը մոտեցրեց բերանին։ Օղի էր։ Մի կում խմեց։ Ապա պատմեց, թե ինչպես սերոփ աղբյուրը սկզբում իրեն օգնել էր սարիղամիշում, բայց հետագայում, երբ ինքը եկել էր խլատ նրան զինվոր դառնալու, սերոփն իրեն զենք չէր տվել և չէր ցանկացել պահել իր մոտ։ Ես ուզում էի նրան հարցնել Գևորգ Չահուշի սարսափելի առարկի մասին, բայց չհամարձակվեցի։ Ինձ թվաց, թե ինքը տեղյակ էր այդ սպանությանը և գաղտնի էր պահում ինձանից։ «Ասում են, երեք մարդ են սպանել Գելիում, ճիշտ է», հարցրեց նա դիմելով ինձ։ «Ճիշտ է», ասացի։ «Բսանանց Գևորգը սպանել է իր հոր եղբորը»։ «Չիմացար, թե պատճառը ինչ է»։ «Կին էր փախցրել Աղբիկ գյուղից»։ «Կնոջն էլ է սպանել»։ «Այո, ծուր են այդ սասունցիկ», քթի տակ ծիծաղեց Վարպետ Շապիկը և լռեց, հավանորեն չուզենալով այդ մասին խոսել։ Երկու թռչուն կա, որ սասունցիները շատ կսիրեն, կաքավ և արծիվ։ Կաքավին իրենց հավերի հետ կպահեն, իսկ արծվին իրենց տանիքների վրա։ Իրենց ուտելիքը շաղկամ է և մածնահատիկ, իսկ մտածելիքը աստվածներից բարձր։ Տեսնենք, Մոսե Իմոն մեզ ինչ լուր կբերի Եվրոպայից։ Ազգի գործով թուղթ է տարել թագավորներին։ Ուզում էի հարցնել, թե ով է Մոսե Իմոն, երբ Վարպետ Շապինը վերջին աշխատանքը Հյուսնի գործասեղանի վրա ավարտելով դարձավ ինձ. «Առ, Սերոփ Փաշի հրացանի կոթը պատրաստ է», և խզակոթը մի կոշ ստվարաթղթով սրբելով կոխեց տոպրակիս մեջ։ «Քո Փաշեն կնոջը ման է բերում իր հետ, մի բան, որ թույլատրելի չէ հայդուկի օրենքով, իսկ Գևորգ Չահուշի հոր եղբորը մեղադրում է կին փախցնելու մեջ. գաղափարին նվիրված մարդը պետք է ամեն կողմից կատարյալ լինի», ասաց հրացանի կոչինուխը և նայեց հորդուկի կողմը, որոշելու թե օրվա որ ժամն է։ Արևի շողքը հորդի ճակատից թռել էր մսուրի պատին։ «Ձորի ավազը հիմա տաքացած կլինի», ասաց նա։ Դարձյալ շրջվեց դեպի ձախակողմը և սնդուկի վրայից գավը վերցնելով դրեց բերանին։ «Ով կար դռանը, երբ ներս մտար»? «Մեծ տրեխներով մի տղամարդ»։ «Նա քեզ նկատեց»? «Ոչ, քնած էր»։ «Լսիր, տղաս», ասաց Վարպետ Շապինը դատարկ գավը սնդուկին իջեցնելով։ «Փաշան, եթե իմ մասին կհարցնի, ասա, որ ես այս գիշեր շենիկ պիտի արթամ, իսկ դու իմացիր իմ իսկական անունը. Իմ մկրտության անունը Անդրանիկ է, և ինձ այստեղ Ղոնդախչի Անդրանիկ են ասում։ Իսկ մի քանի հին սասունցիներ անվանում են Վարպետ Շապին կամ Կարճ Շապինանդ, այսինքն Շապին գարահի սարցի Անդրանիկ։ Ասքե յետքը դուել այդ անունով ճանաչիր ինձ։ Շապինանդ, հնչեցրին իմ շուրթերը խավարի մեջ։ Ես վերցրի իմ տոպրակը, մնաս բարով ասի նրան և անաղմուկ դուրս ելա մուտ կոմից, դիմելով դեպի Տեր Քաջի տունը, ուր աղբյուր սերոպներ։